हलदी बसंत चढ़े तू आल हलदी मुही सोरी सो फुलिया छिटो साड़ी लो तते भारी मानई हलदी बसंत चढ़े तू आल हलदी मुही सोरी सो फुलिया छिटो साड़ी लो तते भारी मानई हाय लो हाय सुंदरी हसिले बाजे मोहरी हाय लो हाय सुंदरी हसिले बाजे मोहरी लाज कुड़ी झीटे तुही हलदी बसंत चढ़े तू आलो हलदी मुही सोरिष फुलिया छिटो साड़ी लो तते भारी मानई फूल झुरुचि तते जन झुरुचि तते नदी भी झुरी मरे तो पाई पवन कहे काने आसीबु तू दिने तो गा पारी होई मो पाई फूल झुरुचि तते जन झुरुचि तते नदी भी झुरी मरे तो पाई पवन कहे काने आसीबु तू दिने तो गा पारी होई मो पाई सजत सुनेली संध्या लाजत रजनी गंधा सजत सुनेली संध्या लाजत रजनी गंधा दिन राति झुरे तो पाई हलदी बसंत चढ़े तू आल हलदी मुही सोरिष फुलिया छिटो साड़ी लो तते भारी मानई आखि खोजुची तते ओठ खोजुची तते मन खोजुची नीति राति रे आसे पहिली रज हबु तु केबे सज बसिबु बेदी रे मो साथी रे मथारे देई ओढ़णी साजिबु केबे घरणी बसिची मो तो बाट चाही हलदी बसंत चढ़े तू आल हलदी मुही सोरिष फुलिया छिटो साड़ी लो तते भारी मानई हाय लो हाय सुंदरी हसिले बाजे मोहरी हाय लो हाय सुंदरी हसिले बाजे मोहरी लाज कुड़ी झीटे तुही हलदी बसंत चढ़े तू आलो हलदी मुही सोरिष फुलिया छिटो साड़ी लो तते भारी मानई।